وقت گشت تاکید مکہ صحابہ یاد. اگر گشت تو تاکید کنے وہ آ فوراً دیدہ سورہ اجرا مکنہ مبادا اللہ ہے خشم و غضب انسرا نازل بھی بہترین راشی ہیں کہ توت در کا اب در جمع صحابہ توتی حشتران اس طرح نہر بکم ببور و تو سلمانیہ بلوٹا انتیم سر مبارک مدانہ تراشی تو اصلاح کا تو کی کار عملا انجام دے صحابہ گندن کار تمام شدے آمن حچار ہمی کار انجام دے حضرت علیہ السلام بی بی ایتی مشورے سر عمل کو و صحابہ اکرام تمام ہوتی اعمال شوی انجام داتا فارغ بوتا پیغمبر علیہ السلام چمدہ پت تر رہے حضرت عمر گوشی کہ میں واجہ کی آج جو سپورس کو تگتا میں نے جواب داتا گا رب تم پانک حضرت ابو بکر بے قرار ابو بکر مگر اللہ رسول نہیں پیغمبر علیہ السلام گوشتی بلے ما بر حق نہیں گوشتی بلے کافر باطل سرانہ ہیں گوشتی بلے گوشتی کہ مگر پرچی دنیا و ضعف و نزوریا ذلتا انجام بدیں کافران مقابلہ جہاد مکنے حضرت ابو بکر صدیقہ فرمائیں عمر یہ اللہ رسول ہے اللہ برحقین رسول ہے فلزم بغرض ہی آئیے رکابہ محکم بدار چدا کہ پت دردیں حضرت عمر رشی ماں پشی ماں بوتو ماں عجب جرعتی کو اچھے جسارتی کو پیغمبر علیہ السلام دیمائی پہ میں سوال و جواب گفتگو میں نے عاقبت چی بھی بارے میں مطمئن نہ تو کہ میں نے یہ جرعت ہنچین جرعت و جسارتی کہ خدا تعالیٰ اشیا نسبت به ما یک تنبیه نازل که میباره و منی آبرو راد به وحی الهی ما حد در دقیدین شپا ما تا لشکر پشت داشته در چید روسا یا برای کی منچار توار جنگی یا عمر ابن الخطاب منگو بله گوشتی رسول خدا علیہ السلام گوشی بیا منگو که یقینا آیت من بارا نازل بود من مزمت بارا اللہ آیت نازل بود حتما واضح لوتی ہم آیت برا نبار یہ من رب تو خدا که رب تو نبی علیہ السلام ہمی سورہ مبارکی سورہ فتح قرآن فرمائی انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویهدیک صراطا مستقیم ما ترا فتح مبین عطا بود یہ صلح کہ ظاہرہ اسے سرشکستگی مانے ضعف کے ہستے برای مسلمانا نفع ظاہری برای مشرکین دہ سانہ صلح یہ فتح مبین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے چیزی کہ صحابہ گمان کتا در ظاہرہ شی برای ما شکستی بود سرشکستگی بود اللہ پاک شیر نہ تنہا فتح بلکہ مبین و روشن و واضحین و کاملین فتح حضرت عمر کشی معرض کو یا رسول اللہ شی فتح واجہ فرمان بلے اللہ بشکی انا فتحنا لکا فتحا یہ دہ سال فرصت کافران وقت چه دستا دا فائدہ اشی بو کہ یہ مدتی کہ صلح برقرارا مسلمانان رفت آمد بو کافران رفت آمد بو مسلمانانی مجتمع و محیط و ماحول و ہم نشینی ہمراہی صدها و هزاران کافر قلب تا ایمان تاثیر پیدا کو نور ایمان پیدا کو و هزارانی نفر مشرب اسلام کو چی که جنگ بندی اعلام بوتا گا صلح بوتا گا یکی از بندهای صلح اشیه که از زمان جاهلیت یک قبیله به نام خزاعه با این که کافرتن گو مسلمانا هم عهدتن پیمانش بستگا ما شما طرفداری و شما جنگ نکنی شما را نجنی و شما را اگر کسی بجن ما شما حمایت کنی و شما هم همی پیم بکنی برای ما یه قرارداد امضا بودگا بین آیان و مسلمین پیغمبر علیه السلام دیگه قبیله بنام بنو بکر آیان حلیف قریش بودگا تن که و نایا عهدش بستگه چه قدیما که ما شمه ام پیمانی گو شما ما یکی شمه جنو کا جنی شمه سول کنو کا سول کنی دو سال چمی سولا گو استگه بجا ده سالا کافران ود ای سول پروشت سول ای پیمان پروشتش که بنی خزایا جنگ بودن به دست بنو بکر آقا قریش مردمانت و چندین نفر چشان کشک بود شام به حرم حدود پنهای حمود هم جنشت جدن دیش و حتی رؤسای قریش بودی حلیفانی حامی بودن چکشان چکی سرا که نگو کنت هسته نبی علیه السلام مدینه شریفه وضو گرگا حلیفانی بنو خزایه دردمندی شیرانی آواز حضرت گوشا نبی علیه السلام اللہ رسیم تا که میں پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم برسینی که ما جنگ بودتی ہیں و ما در انتظار مساعدتی شمی کما کی ہیں حضرت حمود فرمائی کسی نیست فرمانتی که شمی نصرت کنگی بی ای بنی خزا او کما قال صحابہ حیران بودتا ازواج متحرات واجه گو که حبر کنی واجه فر توضیح دا که بنو خزا جنگ بودتگان مردمان وانی قبیلہ قافلہ پیدا گئی براوی تھی ارزاوتی شکایت پانک من رسی نگر چانی 40 نفر سوار و تا رسی مدینہ منورہ تی شکایتش مدرہ کو حضرت فرمائی شما پتر ری بروی یہ دی مواجہ قاصد رہدہ مکہ مکرمہ برا قریش آک شمی حلیفان اتجاوز کتا و شما تائید کتا گا سی کارا یک کاری بکنی منو خزایہ کشتگینانی دیتا خنبہ پرداخت کنی اگر شیعہ نہ کنی قاتلان تحویل مقتولان وارثان بدهی جناب قصاص کنی اگر شیعہ نہ کنی گرمیش میں سول بزا سولی نہیں سول ہے پروشگے و پروشگے شماوت اعلام بکنی کش بزا شما سول نکتا قرار داد سول میں امضا بودتا سول بھی سول ہے 2 سال گستگا 10 سال نرسی وقتی قاصد ایسی بند او دا اعلان کتا انگا کماشی مردمان تصمیم نگبتا گا یک احمقی تپاکی چیر ریو بچه کی چی هم نا اتمنى مدنی مردمی آئی اگوش که ما رسومی حبر قبوله ما اتی سولا ما پروشتا پیغمبر قاصد ای حبر زورت مدینه را دا گو رنداک آراد شم پشی ما بودتا ما شم کار سک خراب بود یہ بدی حبری بود آئی را نبی علیہ السلام اطلاع دا ایدیم کافران تاب و تاب کبتن شر حبری نبو نو مسلمان ہر بات حملہ کنا مصرہ حملہ کتو کنا برا ابو سفیان جن رئیس قریش ایوادی مدینہ رہا دا گو 16 برو تجدید بکن برا دوبارہ تازہ بکن مدینہ شریفہ را پی سراوتی دختر لوگا ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ طیبہ طاہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو سفیان دختر واجہ دواریہ پادشاہ حبشہ واجہ وکالت داتا گا حمودہ ایک مردین نصرانی بوتا گا عدت آباد حضرت اسہمہ رضی اللہ عنہ واجہ مدینہ آئی مرگ بعد آئی نماز جنازہ وانی گوشن جبرائیل تمام پردہ چسکتن جنازہ زہرو نبی علیہ السلام جنازہ وانی مسلمان بتا گیا ہمائیہ نکاح داتا گیا واجہا ام بی بی ام حبیبہ خدا با یک اکرامی احترامی چش حبشہ با مدینہ رہا دکتا گیا ابو سفیان رات دختر لوگا پیغمبر علیہ السلام بسترے کی چیر گئتا گا لوگا دی بھی ام حبیبہ دی من پیت پیدا گیا انگا مشرکیں مبادا یہ بستر سرک واجہ ہے وہ اپسی آئی پادیر بھی فوراں اشتاب اشتاب بستری جم کو پیتی ابو سفیان متوجہ ہو داخل ہو تو حال احوال کو گوشتی چوک تو یہ بستر پچی جم کو بستر ہو چی بستر بارے میں شان قابل نہ کہ میں رئیس قریش ہوں یا میں یہ بستر قابل نہ دوں گا حبر ہمشی ہیں تو قابل یہ بستر نہیں یہ بستر مقام ہر چی ہر پیمی پار چاہیے ہر پیمی چیر گیجی ولی شی سرا امام انبیاء علیہ السلام آرام فرما بتا و تو کافر نجس ہے چی بھائی انما المشرکون نجس ہون مشرک نجاست معنوی داری بھائی عقیدہ نجس ہیں کفر و شرک عقیدہ یہ نجاست ہیں نجس ہیں عقیدہ تو لائق نہ تھے تو شی سر پا دیر کے نمبر پر بشا بسرعت جم کو شوخ ہو تو من چوک ہے من تی پتو بل معلوم بھی چما روچی دیے رہے تو چما جدا بوتے گئے شخار مادیا تی تو کا سلے عادت پیدا بوتا بدی تفکر یاتا گشتی نا نام پدر گشتی من وجود تا نور اسلام یاتا انگا تو کفر ظلمتانی تا گرفتار ہے یہ فکران کنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف فرما ابو سفیان را مدینہ شریف واجه خدمت رسے وتی خبری کتا ما یاتون صلح تازه کنو این مرد اشتباهی کتا فلان بوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یک کلمه خبر گون نکو سکوت مطلق چود پادا پانا حضرت ابو بکر صدیق را پانا حضرت عمر را آواجا هم جواب اجتماعات رشید جواب داده نکن حضرت عمر را تو چه من مشوره دوت من هر وقت مشوره جهبی بی اختیار بی من زانو بود تو چی کار بکنم پادا شو بی فاطمه دوگا رضی اللہ عنہ وشتی بی حسن و حسین شام چهار ما شما خورین بی فاطمه ما یه دنگی که واجه یه سهلہ تازه بکن بی بی گو من چی کنم من دست چی بی کار منیگی و نه حضرت علی گو تو حبری بکن حضرت علی گو من دنگی هیچ نزانو تو برو برو واجه که تر جواب ندا تو مسید تا واد اعلانی بکن مسجد مدینه یا اعلانی بکن که مردم ما یه دنگو ما سهلہ دوباره تازه کنگا یه دنگو رب تو همین اعلانی کو تو دیگه جواب کسا ندا پدا و دی راهی گشو مکه مکه سردارانی گوه بله چوبو تا بر باد نتیجه چوبو بر آنگو شیو نه سولی نه جنگی سولی نه کشی اعتماد کنی و آپ همین جنگی هم نه که ما آماده باشی داشته ببین یه گربری هم بری برا نبی علیه السلام تصمیم حمله گیر به مکه محرمانه حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ انہو یک مہاجرین صحابی بدری آیا نامی نوشت با اہل مکہ محرمانک پیغمبر در تدارک حملہ با مکہ مواظب بیوی جنینی بنام سارا ایز نامہ دیگ بو سوار شتری بطرف مکہ رہ دک بو پیغمبر علیہ السلام خدا تعالی اطلاع دا نبی علیہ السلام حضرت علیہ حضرت زبیرہ حضرت مقدادہ حضرت مرسد بن ابی مرسد غنوی رضی اللہ عنہما چار شہ سوارا تمام سوار اسبتا رہادا کتنگ سے بولی چین جنین ہے نامی گونن تھی نامی بگیری تو بیاری تھی و فلان جہش مگین دے بنام روزے خواہ یوا جہاں شما ہوتی اسبتا چین تن جنینی ہما جہا رسین کو آجہا نام گیتے گا تن روگی ما کہنے مولا ما ہوشتر جو کی یا اللہ نامی در کم بیار اما نام چی سپاه بر کواسا بی اطلاع نه این تاگی توریا بین نام بیار پیغمبر احبر تا تردید نه من نامی نزم چی نام چی واجه هم وقت جنیر اگر لوٹه تی پشک شلوار در کنی دخت ما در زاد او تو علیه اسلام اقدام کتا یہ نامہ ہر کجائی مجدر کریں بدن توکین دری کریں نامہ ترکون ہے پیغمبر اگر اشتا مارا رہ لاتا نامہ نہیں تو اشتا مطلب بار کتا تو زرین گے تمہارا نامہ چی جنینہ دی نگوام حراب ہے یہ کمر بندی چادری بست گئی تھی چمشی توکی در کو بازی گوشن کے سر مودانی توکی پنہان کتا گئی موٹ پنگان توکا پتا چودی در کتا گا تو آنی چیو کو پتا ایلی مہر کو تو کبھی رندہ مجبور بود تری خدا دی نام شیار نبی علیہ السلام خدمت وانگ بود واجہ لوٹائیں حضرت عمر کا وجہ دستور اجازہ دے میں حاتب گردن جنو نامی نوشت نظامی راز از عشق افشا کا شی بغیر قاتل دیگیج علاج نہیں واجہ فرمائیں نا اشتاب مکری جوستی کنی مرد آخر لوٹائیں نگو حاتب تو زنب چه اسلام برگشت گئے تو منافق بود تگئے برای کافران اسلامی راز تو افشا کتا بشتی نه یا رسول اللہ ما یقین ہے کہ اللہ برحق تو اللہ برحق نبی ہے بل من ہر کسی چی مہاجرین صحابہ تر مدینہ آہا آنی جن چوکا اگر مکہ چوکایا مکہ آنا وارث ہے آنی جن چوکانا در مقابل کافران عزت و آزار نگهداری کنه. من چوکانا هیچ کس نیودا. من زانتا که من یہ نامیا اسلام هیچ ضرری نرسی خدا کار کنه گیه ماشا منتی کافران سر آنچو یہ رکنو که من جانا چوکانا عزت و آزار مرسی. نبی علیہ السلام فرمائے حاطب راست میشی یہ کار آگیا که همی مسئلہ تاویتی فکرت وقا کتا گرچه اشتباهی ولی از راه نفاق و کفر نیست. حضرت عمر خدا بی قراری مش واجب بل من گردن جا واجب فرمائی تو عمر نزانکشی بدری صحابی بدرا گم گتا و خدایا بدریان دل حال پیسر زانتا گوشتا گی یہ ملوم آشیتم قد غفرتو لکن هر چی کنی بکنی مشمار بخشتا. حضرت عمر چود حبر پشیمان معاف کنگی با حضرت حاضر نبی علیہ السلام پشت سر ای آمدگیا با 10,000 لشکر صلح حدیبیہ 2 سال پیش سال 6 ہجری اواخرہ 1400 نفر پیغمبر امرا ہے یہ وقت پیغمبر برای فتح مکہ رو 10,000 بھی اگر روایتی در مسیر را جمعن تا مکہ 12,000 نفر پیغمبر امرا ای 2 سال درمیان سال 8 ہجری رمضان ماہ 12 رمضان نبی علیہ السلام برواتی 10 رمضان چ مدینہ واجہ حرکت فرمائیں با ای لشکر عظیمہ و 20 روچا رمضان مبارک نبی علیہ السلام مکہ تا فاتحانہ داخل ہو وقتی که نزدیک مکہ رستان جائے که الان نامی جموم ہے و یک منزلی کم تر از یک منزلی چه تنعیم 25 کیلومتر تنعیم مسجد عائشه رضی اللہ عنہ چه او دا قدیما 3 میل بود تا مسجد الحرام قدیما اینا مر روز زهران ایجاگاه آخری منزلہ شپاہ واجہ وزداری حمدہ و هر قبیلہ و تی آسات جدا روشن بکن میدان عظیمی قبیلانی آتش روشنتا ده ها پرچم اسلام هر قبیله یوتی پرچم پرچمدار گونه و بیرق عظیم اسلام مستقل انصار بیرق جدایا مجموع انصار و ده اوس خزرج هر قبیله از قبائل عرب جدا تی آسش روشن کتن یه شپش داشت که بانده مکه طرف رها دگیمی ای زمزمه آخرک خبری کم مکی مکه رستگت انچی موضوعی بل علم نه ده یه شفا ابو سفیان حکیم بن حزام بودیل بن ورقا رضی اللہ عنہم عرصه مسلمان بودند شان درهتن بیرون مکه تحقیقات بکنن که باره این لشکری کسی نزدیکا نه دفاع کنن یه آسش چدور دیتا یکی جسکو که یه آس کهی یه اینچو آس یکی جواب داد که بله چیمی سی امراه و ادمار بگشتی ای همه برو خزایه های حتی کم اندخالا چه برو بکر و انتقام اگر ابو سفیان گو نه ای برو خزایه چی چو نپره یو عظیمی یک مثل عرفات این گشتی وچه عرفات رو گشت در این جمعیت و همی گفتگوی تا حتی پیغمبر علیه الصلاة و السلام گارد محافظ دسته محافظین به ریاست حضرت محمد بن مسلمه رضی اللہ تعالی عنہ هو رسین تن دستیرش کتن هر سین فران و را حدق بودن حضرت عباس رضی اللہ عنہ که همی سفرہ و ظاہرن در مدینه مسیر روگ و چوکان راہا پیغمبر علیہ السلام دیم برگشت و مسلم بعضی بشن قدیمہ مسلمان بودتگا حضرت عباس بعضی بشن همی تازہ مسلمان بودتگا حضرت عباس اگو که ابو سفیان انو تی مرگی بله بیا من قاطر پشتا پیغمبر قاطر من گونه من پشتا سوار بگود که من تر میار کنویتی برونه چطور کشم سواری کو آش دوی نپرشم بورتا واجه دیما ادار که حضرت عمر پیسرا دیگ دا که ابو سفیان همشه پشتا حضرت عباس سواره کب تی رنگ دا پشتی بلی که من کشوشیا ایشی این چو جنگ سرفراهی کتا علیه اسلام حضرت عباس اگو که عمر اگر ایشی تی قبیله بنی عدی بودین تو پیشی کشگا اینج راضی نه ده بل چه تی قبیله نه چه بنی امیه تو پیشی کشگا مصر پرشتر چه پایده رسی کافر ہائی پکشے بلے کہ پیغمبر دیمہ مسلمان بھی نہیں حضرت عمر کو نا بس یہ حبر نہیں من پر کنتی نکشے گو آر کتا علیہ السلام آر اچھی کہ تو مسلمان بوتے گے قسم بخدا اگر من پیت زندگ بوتے مسلمان بوتے من چو خوشحال نبوتوں کہ تو مسلمان بوتے گے من خوشحال بوتے گو بخاطر اچھی کہ من زانتا تو پیغمبر ناکو ہے چہ تی مسلمان بوگا پیغمبر باز خوشحال بہرحال برد پیغمبر علیہ السلام خدمت کچھ وجہ ابو سفیان میں پناہ داتا وجہ فرمانتی پناہ پناہ مسلمان بری بلے ایش پا پانا گواد برتی سواہ یارتی ظاہرا مسلمان بو ولی وشان ابتدان تا چند روچی اسلامی پختہ نہا رندہ پختہ بو پنجم شوال حمیر رمضان کا حلاس بو پانزہ روچ پیغمبر مکہ من پنجم شوال بطرف حنین رفت لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرت و یوم حنین ہمی سفرا حنین سر زمین طرف آ مار رفتی در کفتی حنین سر زمین بگن دن کے ستو بودا و برا غزوہ حنین کے در آتا ابو سفیان و 2000 نفر اہل مکہ بازی بغیر ایمان یارگا ہنگو نتن در دشکر مسلمانانی برا غزوہ حنین طائف محاصرہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ یک چمی زخمی بو کافران دستا و ہمی چم غزوہ یرمو کی تا بحکور بو چو بین را چو ضربہ آئے دشمنان در اسلام اللہ تعالی استحقامتا فرمائے نبی علیہ السلام مکہ نزدیک بو صوبہ کے داخل بھی حضرت عباس کو ابو سفیان ببار برزین کو ہی سرا ہمی راحت دفا کے لشکر گزی تنگی تو کا گوش دارنی کہ اسلام عظمتا ابو حتا بگنی یہ لشکران و بیرکان و گوستا ابو سفیان چم خیره تن جستی کو حضرت عباس ای کیا ای معرفی کو فلان قبیلے آکے فلان قبیلے آکے فلان قبیلے انصار لشکر عظیم کیا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ دستایا گوشتی شام کیا گوشتی انصار حضرت سعد دیس ابو سفیان گوشتی ابو سفیان اليوم یوم الملحمة اليوم يستحل الكعبة مروچی کشتار روچے اما کشتار راہ دور دیں کہ تو کیف بکنے گوشتی مروچی کعبہ ہم سرزمین کعبہ حلار بھی ہر کسی کے کعبہ تو کیا ہم پیسرا خدا سرزمین حرام ہے بل مروچی اجازے ہیں ہر کا دکھتا کشی نہیں ابو سفیان دا گرد رہا گا آسلا یہ وہ گروہ خطرناک انکار ہے بل پیسرا پیغمبرہ قول داتا گا قول ہی گبتا گا چھ پیغمبرہ گوشتی کجا شخص ہیں کہ غلبہ حاصل لکھا ہوں تو قومہ نابود گا تو یہ لشکر کافی ہے مکہ داخل بھی مکہ مردوں لطفار بن زیر دست پال لگت بانسلا جنگ ہے چنے لوٹی پاک میرا حضرت عباس ہم کا وجہ یہ سردار قوم ہے شیعہ یک امتیاز بدے وجہ فرمائے کہ برو اعلان کا مکہ ہر کا تی لوگا داخل بھی آ معاف ہے کن بھی تھی کچھ تھی میں لوگ چند نفر داری میں لوگ سر بازداری دہ نفر یہ دیرا تکلیف سی بھی واجب شر ہر کسی مسجد الحرام داخل بھی معاف ہے مسجد الحرام صد نفر داری اور مسجد الحرام ہردا گوشتی کہ ہر کا اوت لوگا واجہ فرمان داخل بھی بھی صلاح عرب کا میں مقابلہ میں ای معاف برو اعلان یہ ودی کہ واجہ آخرات لشکر پیدا گا یہ دیکھ رسید ادا ابو سفیان گا یا رسول اللہ تو عشقو سادہ چیے گوشتا واجہ گو چی گوشتا گوشتی کہ تیمی گوشتا کہ مرو جی کعبہ حلال بھی مہودہ جنگ کنی نو ہر چی خوشی انترم سی ہر چی میں اختیار ہے واجہ فرمائیں کہ کذا بس آدم میں شمع ظاہری معنی بھی واجہ فرمائیں کہ دروگی بس آدم مرو چی روشی ہیں کہ کعبہ تعظیم و عظمت برقرار بھی واجہ دستور فرمائیں بطور تنبیہ بیرقا چی دستی پچ گرے تنبیہ فرمائیں عظیم الشان رئیس قبیلے خزرج ہے کہ بیرق سے دست بگری بل سیاست پیغمبرانہ انداز بچارے گوشتی کئی بھی دے قیس بن عبادہ یا چوکے بھی دے تمام زرافتان چطور رعایت ہوتا چھے تنظیم تمام امور ہے من جانب اللہ کہ رقابتی پیدا میں بھی دلی مقدر میں بھی رہا دا گوتا نبی علیہ السلام نزدیک مکہ لشکر یک دستی تحویل حضرت خالد بن ولید دا مسلمان بتلی بی سلام رضی اللہ وشتی تو چک مسفلہ مکہ یا داخل ہو بل مواظب ایک یکی خون دماغ میں بھی حتا قطرہ خون مرے چی مگر وقت تو دی کہ حملہ اشکو شمی سرا کافران اگر کنار میں آتا حملہ اشکو چشمی افوا گزشتا سو استفاده اشکو فحصد هم حصدا اور چو گندم اچ تو درو کرے اس نے جو درو بکا چلے یہ صاحب ہر ہمشی نے کہ خون ہمارے چھ واجوات عظیم لشکر زور چھ کدا داخل ہو چھ حجونا قبرستان نو کندرا و در جای کہ مکہ شہر ہے چھ بھی تازہ ابتدائی ہو بعد از قبرستان بازار ابو سفیان معروف تہن پروشک بھی تبرائی توسعی فیلیا کے زی پیری ملک عبداللہ مجددن دیگه توسعیه کلنگ جتا سنگی رکتا بنیادی رکتا بغیر آئی قسمتی که آئی کپکار رفتا کو منارہ رفت بندہ گوتا گا بودا حضرت فرمائی منارہ بیرکا حمد نصب کنی ایجا ردم العالی مسجد الرایہ مسجد الجودریہ معروفی که ہمی جس کو سی ماہ پیش کی مسجدان ہمی توسعی خاطرہ پروشک گوتا حضرت عمر آئید صد دی بستگا بودی خلافت زمانه ها که آپان جم بودتن چه پشتا صد دی کانی که جنگو اهل مکه استفاده کن نبی علیہ السلام سوره فتح وانانا خوشتر جمازا امامه سیاهی واجه سرایا امامه مبارک سرا خود یا چیرا کلاه جنگی واجه سرایا خوشتر مهار دستایا ولی سری به توازو همچو جهل کتگا که خوشتر راحت دیمنی مگ واجه پیشانی که لگی وقتی خوشتر لوٹ دی و سور فتح با عزت نیاز توازو انداز واجه داخل بود نه که استغفراللہ شائبه تکبو یہ همه شهر این پیغمبر زادگاه هست چدا با مسلمیت در کنگ بودتا صحابه داغ دی بودتا صحابه شهید کنگ بودتا پیغمبر چشهره هجرت کنائی نگو اما پیغمبر با کمال فروتنی وارد بی و تا اینکه به صفای رسی مسلمین حمودی هم بیعت کنه یا برا حضرت خالد نیمگا اقتدادی نوجوان پارجی یا مشرکین حمله کو حضرت خالد نصیحت کردن که حمله توان شمار نی کوتاه بیایی ولی شان کوتاه نیاتا جنگش کو سی نفر چه صحابه یا عظیم الشانی حضرت کرز بن جابر فهری رضی اللہ عنہ حضرت مسلمہ بن المیلا رضی اللہ عنہما و حضرت ابن العشر رضی اللہ تعالی عنہم بشہادت رسدن صحابہ 13 کافر کشک بود شمشیران برق پیغمبر علیہ الصلات و السلام نگاہ مبارک جلب کو واجہ فوراً قاصد رہا در خالد جس کے نیچی بود مورا حضرت خالد وطر رسین تو گزارش دا یا رسول اللہ مہر چی کشش کو جنگ میں بھی ولی شام و تا پیر پیر رین میں سی نفر شہید بود دفاع کو دفاع حالتا چند نفر کشک بود واجا فرمائے اللہ امر ہر چیز تو تھا ولی خوب چدا قات یعنی تمام این مکہ کے آروچی حد اقل 4000 نفر 5000 نفر ای جمعیت ہے جنوں مرد در 13 نفر کشتے کہ وقت قیامت پر پر پر جنگا کشک ہوتا بدون خون ریزی مکہ تسخیر ہو و 360 بت کعبے چکابیا در کنگ ہوتا بیرون حضرت اللہ چ گنا هر بوتی سینگا جنانی کو و آئے قرآن من جاء الحق و زہق الباطل و ما یبدئ الباطل و ما یعید یہ بوتانی لیٹن تا دور داتا کعبہ تو کا ہم تصویر کشتا گا اکس کشتا گا بوتانی شکرانی و جا فرمائیں خدای نبی جائے کہ یہ اکس تو تصویر ہے داخل نبی تا شام شودا گنا با حضرت عمر رضی اللہ عنہ شوشت پاک بوتا و بعد از آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با در با زبان کعبه کلیدار کعبه طلحه عثمان بن طلحه شیبی و حجبی و حضرت بلال داخل کعبه تشریف بو هر گوشه کعبه واجه تکبیر گوشت الله اکبر الله اکبر و یک جای نماز ادا فرمائی زور مردم تمام جمعتا مشرکین حرم تا حضرت بلال بالای بام کعبه پشت بام کعبه را اذان ظهر داد عتاب بن اسید یکی سرداران مکه گوت براتای گوشه نشته گر گوشتی گنده منی گتی پیتش بورد شر بود چی ای آواز کعبه سرا بشکو الله اکبر آوازا خدا نجات دا پی سرا خدا دوست کشتی یه ذلتی نه پیش نداشت. دور یه گوشه سرگوشی گوش داد و این برات برگن گرد. پیغمبر علیه السلام نماز وان تو دروازه کعبه گوش داد بلنده واجه چارچوبه داشته. فرمانتی مرو چی شمار چمان چه انتظار ها؟ آنگو اخون کریم ابن اخین کریم، تو برادر با کرامتیه و با کرامت و بزرگواری انسانی فرزنده، مارا چی تو خیر امید. واجه فرمان بره شما درو آزادی آزادی درست. واجه مسیره تشریف و عطاب بن اسید نزدیک آرسه گوشتی عطاب لرزه گلنگی گوشتی تو گوشتی برات چی گوشن پیست روکی گوشتی هیچ چیزه واجه گوشت تو نگوش که شما پیت خدا دوست بوده که بانگ توارا پیسار مورتا عطاب متوجه بوکی ده معمولی خبری نگوشتی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو انک رسول الله، یقینا تو خدای نبی اگر نه یه بار گوشان تھا گوشا گوتا کسی معلوم نہیں تو چکو جا معلوم ہو اگر خدا تعالی خبر بتا دے تو اللہ ہی نبی. پیغمبر علیہ السلام فرمائے مکہ امیر توے حاکم مکہ توے تا حضرت صدیق اکبر زمانے عطاب بن اسید امیر مکہ ہو. رمضان حلاس ہو پنجم شوالا واجہ اطلاع رسے کے 20,000 لشکر حوازن و سقیفه چه طائفه چه اوتاس و حنینه جنب تگا حنین منطقه لوتا حمله بکنه مکه سرا آنو زانه که رندگی نشانه مایه چه ما پی قوت پیش روی کنه. نبی علیه السلام و السلام آوتی خبرگزاری مخفی ره در تحقیق بکن بیه یه واجه حدود هفته شندرمیان مند صورت نامرئی و نامعلوم جریاناتی کشف بودن و پیغمبری گزارش دادن خبر در درسته شاموتی جنین هم زورت گتا اوف بن مالک نصریه گوشت گتا چوک جنین هم بزوره که شما پر چوک جنین امیده مده چی چه جنگ میدانه و تا کوش آئی بله پیر مرد 120 ساله به نام درید بن سمه چند میکوره تنگوشت شیعه زوره گون که مدنی تجربه کار جنگی رهنمایی که مار شما را درید بن سمه راه روگی نه تحت سرا بندش کو فقط رهنمایی بکن یه جای رستا جستی کو یہ جا کجا ہیں گشتی کے حنین ہیں گشتا اید مناسب انجا ہے برا جنگا حمدہ موزہ گیری بکنے یا برا چارتی چوکی گیرے وگی مال ریندہ درست دیوتی گونا پسو اشتر و گوکانی تواریں گشتی ایس توار چیئے او کورا گشتی جنین گونا چوک گونا مال گونا گشتی ایپ چیئے مالک بن اوفی جوز کو گشتی بخاطر شی کہ ہیچ کسی پر امید مال و جن و چوکا پدا مکی زی و تا کوش بده یا فتح بده خوشتی بابا جان ای بی اغلین کاری دوره دا گوا جنین جنگ نکنا جنین میدان فتح نکنا پسو گوک میدان فتح نکنا شانا واپس کن خوشتی نه تر پیری گفت دیده دوا خرابه. نبی علیه السلام پنجم شعبان شوال هما سال چه مکه حرکت فرمائی سلاح ضرورت هستا صفوان بن امیه مسلمان نبود تگه چی بایدی یک سلاحانی کافی تعداد شمشیر و زره واجه آریت دا وقت هن جنگ شرکت کو انگه مسلمان نبود تگه چندی نفر غیر مسلمان شریکت تا تگه رنده همی مسیر مسلمان بود تا و حنین پنجم روچه صحبه انگه روشنایی کامل نه مسلمان حمله کو بزام مالک بن اوف 20,000 لشکرا کمینگاهان تا سنگر گفت اگر مسلمان که در رایا وارد بودتا یک بارگی تیر ری چشکن مسلمان غافل گیر بودتا یا مسلمانی دفع دره تگر یا نو مسلمانی باری که لن نغلب اليوم ان قلت مروچی ما چوک کم نہیں که مروچی ما مغلوب دی 2,000 نفر دگر چه مکہ امر حب دگر چه مروچی ما بعد راست 313 نفر دیم فردیم کو مروچی بایی عظیمه لشکره 13,000 12,000 14,000 ما مروچی شکست دوره اللہ ای حبر پسند اللہ پاک فرمانی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرت و یوم حنین خدا را حنین رو چشم را کمک کو وقتی که اعجبت کم کسرت کن شما وقتی بازی دی تو کسرت دی که شما بازی به تعجب یا به غرور مبتلا بودی، الله لطفا شما را اصلاح بکنه، عذاب بده. که جنگ تا برندگی به کثرت نه، به تجهیزات نه، به خدای نصرت. همیشه وقتی مسلمان وارد بودن شان حمله کو، ناگهانی مورد حمله قرار گرفتن، اولا نو مسلمان ها پسپا بودن چون جلودار تا و دیگر بلی امچمانی تمام لشکر عقب نشین. رسول خدا علیه السلام تنها مرد، ابو سفیان واجه قاتل سفید لغام گفتگا، ابو سفیان بن حارس واجه ویتی ناکوزه غیر ابو سفیان همه گونه مسلمان بودن. ابو سفیان بن حرب آیا ابو سفیان بن حارس که هم همی راه مدینه مسلمان بود، بعد در دواره چوکی در حضرت مدینه و حضرت عباس امراه دن، حضرت زید بن حارسه چند نفر معدودی واجه هم پا منتا پیغمبر علیه السلام ود دیماره حضرت عباس واجه رکاب داشت کشت واجه کجار ود دیمار واجه دست مبارک واجه شن ایر کبتا واجه شن که نه واجه هنچو دست جهل کو واجه موجزه یا چه سواری پشتا بنندی مردم دست به زمین در یه رو کشی موجزه یه چون که دست نرسی واجه مشتی خاک چسکو رهد کافران نمو چند پر خاک بود، هر یکی چند ما چیز چیزی ها کرن لگتن چند من لطارگا واجه حضرت عباس بلند قد دیا آوازی هم سک بلند اسی توار بگا اهل السمره کجای شما، درخت چیز را شما بیعت بوده دو سال پیش کنن بودی خونان ریشه قدر را بگا اهل بیعت الرزوان توار کن، مهاجرین توار کن، انصار توار کن، تواری بودن هر یکی لبه گشان بود دوباره جمع بودن و حملهش کو الله تعالی جل شان هوا مسلمانان نصرت دا چه مسلمانا هفت نفر شهید بود دیگه چه کفار تعداد زیاده شانی بیش از 6000 هشتر غنیمت چندین کیلو تل نقره چندین هزار رمگی بند و هشتر و گوک جنین چوک اسیر بودن 6000 انسان پیغمبر علیه الصلاه و السلام شیری گوهر حضرت شیما رضی الله تعالی عنها حلیمه سعدیه چوک دختر اسیر بود آی گوه من شمه پیغمبر گوهر هم شیری جستش که مسلمان نشان چین وشتی پیغمبر همه وحدی من بر کتا من پشت اجاو که جایتا دندان های مبارک پد همه خوردیه هستم واجه خدمت شبو و واجه جهیار احترامی گو چادر مبارک چیر گی وشتی بنشت واجه فرمایی که تو ملک روی آزاده پانک مایا یا هم اختیاره و هر پی یه دوشتی نمان بود قومه رو رنده برای سفارش امره بود دوم جیرانه یا حد نبی علیه السلام در یک آنی 6000 انسان آزاد فرمائی و احسانی فرمائی و چه جیرانه آوازه احرام عمره بستو خدا عمره ادا فرمائی به طرف مدینه منوره و لشکر مسلمین واجه تشریف بو الله تعالی جل شانه هو به این دلیل فرمائی که انا فتحنا لك فتحا مبینا صلح که ظاهرا خیلی سنگینه علیه مسلمانان برای مسلمانان به ظاهر به نفع کفارا ولی خدا زمینه فتح مکه فراهم فرمائی و این فتح مبینه اسلام سربلند بود اسلام دنیا دا شنگ بود کفار اکثریت مشرب به اسلام بود و اکرمه بن ابی جهل یکی از شه سواران کفر زانتی که پمن زنده نی فراری کو تا یمن را جنینی ام حکیم شیرزالیه مسلمان بو پیغمبر خدمت آیا یا رسول الله اگر من مردی من بیارم امانی ها امان تو امانی ده واجه فرمان امان خب مردی نی چه یمن یا وشتی یا مرد که من تو امان گفتا چه رسول خدا علیه سلام من امان داتا اللہ نبی ہیں رأی ایمان مت رہے مهم ترین چیز عام اختیاری امانی داده ترا روایت ہے یہاں تک کہ اکرمہ بن ابی جال نزدیک پیغمبر علیہ السلام استقبال حفاظت بیمار را چند قدم چی تو امان داده گی حضرت نوش که مسلمان بگی ولی وقت اللہ تعالی حضرت اخلاق حسنه یا سبب کوکشا مشابه به اسلام بود یہ بیستم رمضان فتح مکہ بود تگا پنجم شوال تا حدود 20 روز مجموعاً جنگ اوتاس و طائف و محاصره طائف و حنین انجام گفتن تو ای قریش چوبی آخری جنگ همه غزوه خندقه ای جنگ تا جنگی چوبی نبو دیگه بری قریش ها جنگی نبو که اسلام ها و بعد از ایشی همیشه که غزوه تبوک پیشیا که ودا گروه رومیان مقابله تو رومیان فرار کو نبی علیه السلام وقتی 30,000 نفر لشکرا چه مدینه را دگو 500 خورده کیلومتر راه رومی لشکر پس با بودا و او قیدر دستگیر کنه گو یکی از سران توائف رومی حضرت خالد بن ولید شپا شکار دا دستگیر کو یاد پیغمبر اسلام خدمتا دومت الجندل امیرا قرار داد صلح امضا کو با رسول خدا علیه السلام و لشکر اسلام چه تبوک هم با موفقیت برگشتا و ای غزوه تبوک نبی علیه السلام حیات طیبه آخری غزوه یک آئی بدون جنگ و مصالحت و نفع اسلام تمام بتا اللہ تعالی جل شانو هما اخلاق حسن اسلامی در مردین و جنینا بیدار بکا و اللہ تعالی اسلام حقیقتا مارا درک کنگے فهمگے توفیق عطا بفرمانی و ما را هنچی مسلمان بکن که چه می هم صحبتی و همراهی و هم نشینی و هم کلامی کافر مشرب به اسلام با نه که ما طوری بد اخلاقی مسلمان بکن که چه می اخلاق زشت و بدا مسلمان نعوذ بالله متنفر ببن تو کفر نیمگا بروان والله تعالی به ای شبها و ای روزها و ای کمو که مدتی که چیری مقدسین بابرکتی ماها پشکبتا ماهی که الله تعالی جل شانهو جهنم بندی و زندانیان آزاد کن ایماه شب روشنتا اللہ تعالی ما را هم از اتقا و آزادگان و آزادان از آتش دوزخ قرار بدن و چه فیوز و برکات لحظه لحظه ایماه مبارک شب روزا اللہ تعالی ما را شما را بهره برو بهره بند فرمانی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.